دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا دوامك ريكي او اكرو هاتو ما اغا دارد كمرا شريخان هاتو تهم ناسين زيك بطوا بني دزاني تولي ري شريخان؟ مني برياني داكوا بتكوشي هم زاريان ساري دكم من ساروان يوكاتم دك نابت رنده يجوك شريخان بسر من دازال بي دبي بسري دازال بي سنو من اتا بيكين بس دكم رين بيدن امكار بكم دمیت هم با اجلاب کوی من هم آدم بعنی دانست بین کیا خود دانی آوره کی تاوت پیدا کرده باشه انشالله دیشب با آموزگاری اجلاهه براسی تو زور ترسنوچی ریکی بابا برو باوکلی نیچو شو ماری چی کپران بینی بلا کجراو دزانی سون من کشمی دلی بخوشه که گرگه گرگ؟ بله وایده گرگ خودشو گرگ گرگه چی گوره یه من زوره بلا بودان قصه توشنم که رو دوان بر کروی بله که دلان کورا با دوی اوی گرگ بینی هم نوسه یه اگه در خود به ماو کنی ارزم دهشتک رو سر بینی لا بقري يا رجل ما قري من ظلياب كوا قرجة شدرن دعوب كوبرا يمني كشتوا زوي رابر دو قرجة كم لم نوزي بيني بقد ما انقايا قدبوا شينجي كور رزاشم دل مني جيني شامم قرجم بيني وا وانيا كرشيو او مرمن دالای دارستان او کار الم چه شانا پیر سلم گوزه در بکری چی من؟ اگه در خود ما اوکلی اوان تو انده آبار که دوله کشنی مارکا اگه در خود ما اوکلی کشمی بیار چیزم دستم کارا خودی ریب باری اجا بله کوری خون که ارام بگری لام کاره زور زحمت تو بتوانی بس را اپلنگ داد زال بید بلند دایی جان آه ماوکلی پیمانی بکشم و خالش آوری دا لسر ام کاره ماوکلی دلای بتوانی بکشم من دال نبی پیمانی بام کاره نو هبی اما کاره چی ترس نکه و دترسی مترسیه با جانی میشه اوره مارا با موره باش موره چیکو مگری توش تو انباری لمکارا آخر بس حقی فرد کردو که آگه دا بجرسنه نده بو امکاری فرد که ها تکا اینال قصه لگل ماوکلی بکا و راضی بکا جوه بگره ماوکلی اوه تو دا توی بی که کارش ترسنا که پیش تبیر لمکارا نکی توا تو تاکو یستام نالی ما وای چی سوز برده ایسا منالک من سو دارستان ون بو تاکو ایسا نگر رایوا لم روشو ایتر ناتوی ون بو بله ون ون بو ایتر ناتوی ون بو بله تکای کورکم تم هر دم وکو ناتوی کورم دیتا برچاو ایسا بمایل تمانی تو بو منو هده زام تو کورکی منیو هر وگ ناتوی دیتا برچاو بله تو لده کور را ساقی نکمی مرو تکایا مرو پیدلیم مرو که او کجا چک مامانم نگل داب کرد زمی هلا ماکلی لب من دیگه دزای مام حاوی منو مام پشیمانم من مام لب آبیم داره کت مام ماکلی لب من داره کت کلتاو مرده که تو بکر خواهنده زنن هر وقت ناتوی نکتنها اوان بلکو منیش به همه شو وکو رزایگ ما ملد لگل داده کم هر وقت میشو تو میشو وکو یک خوش روی و ایمه تک ده زنی تو مرد منداله چی تاپک و زیرک و اعزاوی مو کنی خود توشی مترسی مکه کرکم ده روله کم بجای با بیرک مو کنی یکم زر لجیانم فرمیه سرده بینم بله دایی دایی دایی سپاس دکل استا ماوکلی بریاری چی داده؟ دو دل مبن نمن من دل نیام لوی کوا بسر شریخان دا زال دم او پلینگه درنده ای کوا لیاسا در جوا دجمینی ایمه او باو کمی کشتوا دبی طوله لیب کمو بله باو کمی کشتوا باو کهت؟ بله باوکم الیکساندر او گرگی که و اعظام چاو نترز بو شیخان شیخان الیکساندر اتون یه چیه کم بدرز بیدم Look at him! رابطة دمي مقرم ولا باوكم رابطة باوكم باوكم باوكم لبيناي من دا جاني بخطك سمهوية من إستا من باوكم مالا بابا مكري لين ببورن ناتو نقصة كانت توابكا غمخو باوكلي باوكلي كاقصة كانت توابكا لسارت هوا میه گرچیک بنای لوری که و خزانی الکساندرا با خیلی کردم. لگل تو برای گرچیم بنای آگرو سورا. براسی من میه گرچیش بزهی بو. زور براس کنن آزیانه شو بسیو کت. بوی من زور به مکرم نصر کش نی شری خان بدستی خوام. مگری ده. ده جان. دل دل مدا. دبی از زور بس استایی برام بر بشری خان راب وستم. پاشان هاوریانم لدارستان یرمتین دادن دل نیابا دایکا بله دل نیابا مامون بوشی زوز خوشا چکا تو بدای که بانگم بکی بلام دبه بخیرای بگره اولا سپارزگای لخود بکی باشا ماو کلی خمه خمه ماو کلی لسرت کوار راکی لکات اگر زانی درو برو بونه وکا زیانت پیدا گینه انشاءالله سردکان دنیا بابیرم موکلی پیمان بدم منیش دست سرکوتن باشا پیمان دادم با توش انشاءالله منشو برو برو شیت است که. سری که بابینه، رختی چیزان لباره. بگمان درختی چی لباره؟ بله بله. برو لولا جانه ها وای با دستم آنده بست ها من ای وای تو لدوی گفتی بردانی دی کشنی تو ها مکاره چه کتا اما پیدا کری اگر دارکان کم بون برو کارت ده به ماوکلی بم لقداره نه بتوانه هم پلنگه بکشه بله بگو من اما اصلا لای او ماوکلی چانی کوی ها من چاوروان تم بو بلام کوه اگیلا ها او چاوروانه لسر زورگا کم ها سرکی دا ماوکلی لولت موالی هلا بیر ماوکی ها تاوکل ازانی امزوالا کلا گیلای آه باقیه دا تیر باقیه دا سرلا رول سر خوب ریا بخن کم ماوکلی ایسا لطوانا دایا گولی سر بکار بینی بسالا چی اما ارکا لسر شانی بله ایسا بوتان رونده کمو ماوکلی داکم اصطا چی با کردی پیست پید را بگینم بنا چی بزنم او زور دلتان گل دوری تو و تی دا ببگر تو با دارستان راد سونه بمنیشی ود اگر توانی شریخان بکشی او بگر تو دارستان و گوتی ایمش یارمتی دی دین لکشنی شریخان بله لوری من رازیم بلام نامه کس باش داری بکن لکشنه که تنها باشتین شد او ایوه لگل من دامن لنزیکو ایلا باری سیو دو تیو خسل اگر من داب که رولا دمی آمشگاری مکی لبر اوی تو کارزانی من ایسا تو ندارم لبکاری نانی گولی سور گولی سور بله بو سیرا و دو توانم سقوش بکار بینم کورا بابا قطعو خسای من سقو انشاءالله بم سقویو با گولی سور شریخان دا کشم ماو کلی دو توانیم سقوی بکار بینی اما کارش ترسناکا ای رو اگر گولی سور بکار بینی او دتوانی بسری دا زالبی بلام هرجیز نتوانی با بکار هنانی ام تقوی بسری دا زالبی تیگهشتی رولا بلام من موقع پیویسی کل دگرم بلام سونم پلنگ عبلو قبدین ها او گرم نیه زور بله نسر تا کوا چاره گدازی و عبلو قدانی یکم زار وانی ها بابی رو که اینو بیکو بابی که اینو دوزی نو فیلشی زور باز لیا کافر بمکاتی خوی وریم با اما تاقیب که اینو بزنی چونه بله بله ایستا بومی زی بیالن اوکارا من اوکارا تا اثر دکم بطنها ایو برون منش باشان پیتر را دگه اینم کوا چونه اگل آمودم بپله او چیه ای دلما دلما ده ما کلی روله انشاءالله سبای ایوارا حواله خط برا دگینم باش روله سبای سردانه دقینه و لهمان شنو لهمان کاد ده بله لو کاد ده سپاس ده کم سوره بیگو ما نکاد تنگانا اگیلا فیالو پیلاین ساک دادنی شری خان هیوا موه بیتو بتنها شر لگل داب کم اگر روبروم بیتو بتنها شر لگل دام مکا او اسلام نوانا خو حشار دوا اگر ناکایش پیدا بد او د نشته سر سرتو دی او هستی بکی اگر هستی شت بتر اسکر او ازو بولای امو غراکا باشا تیگشتی نکای بیر لو بکی تو بتنها شر لگل داب کی ماکلی سپاس تند کم امن او الکساندر و لورینو برای یکترین بله بله جانی با کومای کر ام یک بگریم بمشی ویا بله برای تاونه تستکانه سورا واکرو خوشتری دیدی